वासरूपवस्त्रियाम ये चल रहा था। तो धातो हो ये सूत्र ने कहा था इसका अधिकार जो है तृतीय अध्याय की फिर समाप्ति तो 3-4 117 तक जाएगा 3-191 और उसमें से कृतिम जो संज्ञा कर रहा है तो 3-193 है। 3-191 में धातु है, 93 में कृतिम वो अधिकार उसका चलेगा 3-4-78 तक। 3-4-78 तक सब की संज्ञा होगी। वह असुर वस्त्री ये कहा था कि अश्विन धातु अधिकार है, ये धातु अधिकार भी 3 है अलग अलग धातुओं का, 3-1-5 में है, 3-1-21 या 22 में भी है और फिर 3-1-91 में। ये जो 3-1-91 वाला अधिकार उसकी बात कर रहे हैं। इस अधिकार में जमान जो प्रत्यय हैं अस्वरूप वो अपवाद प्रत्यय जो अस्वरूप सदृशनी है ऐसे जो अपवाद प्रत्यय हैं उनका उत्सर्ग से बाद को वास्यात वे उत्सर्ग प्रत्ययों को विकल्प से बाद देंगे। जैसे आण प्रत्यय है, बताया था ना कल दिखाया था आपको, आण है, अच्छ है, क है, घय है, ऐसे में क्या बचता है ओ ये स्वरूप प्रत्यय कहा जाएंगे। और वहां जब स्वरूप प्रत्यय होता है तो नित्य बाद होगा, वह अस्वरूप प्रत्यय में विकल्प से बाद होगा, अस्वरूप प्रत्यय में विकल्प से बाद होगा। जैसे अस्वरूप प्रत्यय के काल री हलो नेक नेक में या बचता है, री हलो नेक या बचता है या, और उत्सर्ग प्रत्यय है तब्यत तब्यत तब्यत तब्य आनीय यह है ना भिन्न हो गया ना, ये सामान्य हो गया ये अपवाद हो गया। इसलिए सामान्य को अपवाद शब्द क्या करेगा विकल्प से बाद अस्वरूप प्रत्यय विकल्प से होने का मतलब एक बार ये भी हो जाएगा एक बार वो भी हो जाएगा। इसलिए आप कार्य भी बनाते हो क्री धातु से यत्वा तो न्यक्वा तो कार्य भी बन जाएगा ये भी होगा कर्तव्यम एक पक्ष में करणीयम अन्य प्रत्यय अन्य अन्य विकल्प से हो गया ना। अस्वरूप प्रत्यय होने से ये क्या करेगा विकल्प से बात अस्वरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग से बाद को वास्या और वो जो कल दिखाया था मैंने वो नित्य बाद अण को अच्छे घय है क है नित्य बाद नित्य बाद को वास्वरूप अश्विन धातु अधिकारी अस्वरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग से बाद को वास्या लेकिन अस्त्रिया ये नियम स्त्री अधिकार में नहीं लेगा। अगर क्या स्त्री अधिकार में स्वरूप प्रत्यय हो चाहे अस्वरूप प्रत्यय हो वह नित्य बाद को स्त्री अधिकार कहां से कहां तक है 3-3-94 से 112 तक स्त्री अधिकार। जैसे और स्त्री मुक्ति में इस उत्सर्ग अप्रत्याप या अपवाद नित्य बोधक होता है नित्य बाधक हो जाएगा प्रत्यय स्वरूप है क्रिया तीन क्या करेगा तीन करेगा तीन में बचता क्या ई और अ है सन्नत धातु मान लीजिए चिकित्स धातु है चिकित्स धातु से ई प्रत्यय प्राप्त है अ प्रत्यय प्राप्त है अलग अलग सूत्रों से तीन भी प्राप्त है अ भी और स्वरूप नहीं ना विकल्प से बात कर रहे हैं एक बार होना चाहिए था। इसने कहा अस्वरूप प्रत्ययों को क्रियाधिकार से भिन्न स्थल में ही विकल्प से बाध्य बाध्य पाओ स्त्री अधिकार में नित्य बाधेगा इसने अप्रत्यय तीन प्रत्यय को नित्य बाधेगा और यहाँ रूप बनेगा अप्रत्यय होगा रूप बन जाता है ईर्षा ताप होकर के स्त्री में ईर्षा स्त्रियां तिन क्या है सामान्य प्रत्यय स्त्रियां तिन ये सामान्य प्रत्यय और अप्रत्यय जो अप्रत्यय हो रहा है वो अपवाद है, इसलिए अपवाद वाला अ इनका की अस्वरूप होने के बावजूद भी नित्य ही बाध देगा। इस त्रिधिकार के अंदर ध्यान रखना। कृत्या प्रथम बहुवचन लुणिचोता प्राकृत संज्ञास्य तीन एक पंचानवे से तीन एक एक सौ तैंतीस तक, पंचानवे से एक सौ तैंतीस तक जो प्रत्यय है उनका कृत संज्ञा भी है और कृत्य संज्ञा भी है, दोनों संज्ञा होगा। दोनों संज्ञा करने का फल क्या है? कृत संज्ञा का अर्थ अलग होता है, कृत्य संज्ञा वाला प्रत्यय अलग अर्थ में होता है। कृत संज्ञा वाला का क्या अर्थ हो रहा है वो बता रहे, कर्तरी कृत, कर्तरी सप्तमी एक वचन, कृत प्रथमा एक वचन, कृत प्रत्यय कर्तरी स्या, कृत संज्ञक प्रत्यय जो होता है हमेशा कर्तरी में ही होता है, भाव और कर्म में नहीं होगा। लेकिन कृत्य संज्ञा वाले वो भाव और कर्म हो जाएगा, वही करे इति प्राप्ते अगर तयोरेव कृत्य खलर्था तय स्वप्नि गतिवचन एव अव्यय कृत्यक्ता खलर्था प्रथमा का बहुवचन एते भावे कर्मणो रेवस्य, एते मने कृत्य संजक जितना भी प्रत्यय है, कृत्य संजक जिते प्रत्यय कहां से कहां तक आई है, तीन एक पंचानवे से एक सौ एक सौ तैतीस, इस बीच में जितना ही प्रत्यय आया और ता प्रत्यय और खलर्थक प्रत्यय, ये तीनों के तीनों किन अर्थ में होता है, भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में, भाव कर्म हो, ये अंतर हो गया ना। कृत्य संज्ञा जिनका हम कर रहे हैं वो तो भाव और कर्म में होता है, और जिनका कृत्य संज्ञा नहीं केवल कृत संज्ञा है उनका क्या हो जाएगा, कर्तरी में। कृत्य संज्ञा वालों का कृत संज्ञा भी होता है, याद रखना है, लेकिन कृत्य संज्ञा वालों का कृत संज्ञा भी हो जाता है, जिसका लाभ क्या होगा, प्रसंज्ञा कृतज्ञ समय, और उनका कर्तरी अर्थ भी रह गया, तीनों अर्थ हो जाएगा वहां पर, कर्तरी कर्म भाव तीनों अर्थ में होगी, इसलिए कृत संज्ञा वाले कृत्य संज्ञा वालों का और कृत वालों का केवल कर्तरी। कृत्य संज्ञक प्रत्ययों का दृष्टांत दे रहे हैं, तव्य तव्य अनियरह, तव्य तव्य अनियरह प्रथमा का बहुवचन एक ही पद है, धातु रेतीय प्रत्याश धातुओं से ये तीनों प्रत्यय हुआ करते हैं और इनका कृत्य संज्ञा है, अतः कर्तृत्व संज्ञा भी रहेगा, क्योंकि कृत्य होने से भाव और कर्म अर्थ में हो गया, कर्त कृत संज्ञा होने से कर्तृ अर्थ में भी हो गया। ये वितव्यम ये धनीयम त्वया भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीबत्वंच, भाव में अर्थ में जब करोगे तो सामान्य रूपेण हमेशा प्रातिपदिक एक वचन होगा और नपुंसक लिंग ही होगा, द्विवचन बहुवचन रूप चलेंगे नहीं, क्योंकि भाव में संख्या गणना नहीं होती, क्रिया की संख्या गणना नहीं हो सकता, और कर्मणी करोगे तो एक वचन द्विवचन बहुवचन भी हो जाएगा, कर्तृ में करोगे तो भी एक वचन द्विवचन बहुवचन हो जाएगा। चेतव्य चयनीयो व धर्मस्त्वया कर्मी में दृष्टान्त, तो धर्म प्रथमा के एक वचन होंगे ना, अनुक्ते कर्तरी तृतीया हो गया और उगते कर्मणि प्रथमा हो गया, एद धातु से तव्य प्रत्यय हुआ, इट्टागम एदितव्य कर्तव्य समासाश्च इसकी राज्य संज्ञा होने से स्वाभिपत्ति हुआ, तो एदितव्यम उसे भी हम क्या करेंगे, भाव लकार भाव अर्थ बनाने से नित्य नपुंसक लिंग और नित्य एक वचनांत हो जाएगा, एदितव्यम एधनीयम अनियर प्रत्यय, एद धातु से अनियर ची चयने धातु से तव्यत, और यहां इतना अंतर देख लो, तव्यत और तव्य में क्या अंतर है, दो प्रत्यय बना दिया स्वर भेद हो जाता है, तव्य में क्या हो गया, अकार की संज्ञा हो रही है और दूसरा है तव्या, उसे कोई संज्ञा नहीं है, और तीसरा है अन्य ऋक् संज्ञक इत्युक्ते ऋक् ऋक् संज्ञा से स्वरित हो जाता है ऋक् स्वरितम सूत्र ऋक् स्वरितम स्वर्ग लाभ के लिए दो किए तव्य तो तब चीन को गुण हो गया सार दिया चेतव्य और अनियर में भी गुण हो गया अयनीय गुण आदेश चेतव्य चयनीय व धर्मस्तया पुलिंग हो गया जो धर्म पुलिंग है जो कर्म है वो पुलिंग था इसलिए चेतव्य चयनीय व धर्मस्तया केली मर उपसंख्यान वार्ति कहता है केली मर उपसंख्यान केली मर प्रत्यय भी कहना चाहिए पाणिनि ने जो तीन कहा और तीन ही नहीं है चार है तव्य तव्य अनियर केलीमर ये भी कहना चाहिए था पाणिनि ने नहीं कहा है वो कमी को पूरा कर दिया वार्तिककार ने केली मर प्रत्यय का भी यहाँ उपसंख्यान करना चाहिए उनके साथ केलीमर में दो की संज्ञा हो रही है एक का क का भी और र का एलिमा बचा पच धातु से एलिमा प्रत्यय ऐसे कहा जाता है इन सब में संस्कृत में बोलेंगे तो सेवितव्यम बना ए चश्मा धातु हो कौन मेरे दास संज्ञा इसका भुआ जो धातु ये भी याद नहीं रहोगे बताओ भुआ जो धातु अर्थाधिकारम् संज्ञाधिकारं च कर्तृकृत है ना अर्थाधिकार में कर्तृकृत और तेरे कृतज्ञता वा स्वरूप स्त्रियां कृत्या सूत्राणां सहकारेण तवे तवे अन्यरहितेन सूत्रेण तवे प्रत्यय कृते सति तवे या तवे प्रत्यय कृते तकार से संज्ञा कृते स्वर्गार्थकत्वेन तस्य संज्ञां लोपे च सति एतद्धन सहकारेण तव प्रत्यय आदौ प्रवेश वर्ण सम्मिलन कृते एतव्यवस्थायां कृत्तज समासाश्च सूत्रेण व्युत्पत्ति पक्षे तस्य प्रासंज्ञां कृते सति भावे प्रत्ययस्य स्वीकृतत्वात् विहितत्वात् नपुंसकलिंगे एकवचने एव साधयितुं तस्मात् एहितव्ये तस्मात् शब्दात् प्रासंज्ञकात् प्रथमायाः एकवचने विवक्षायां सुप्रत्यय जाते सर्वादेशेतव्यधनमीपूर्व आदगुण आकर्षण्वा अमी पूर्वरूपे कृतेतव्यम सिद्धम तथा मसी संज्ञा प्राप्त मसी इत्संज्ञा प्राप्त लोपे च प्राप्त सभी न विभक्त दुस्मा न सत्यंत विभक्ति इतने सत्यंग तम स्वीकृत यतं कृत्वा अमित्यस्य स्वीकृत स्थाने आदेशत्वात् विभक्ति संज्ञा मत्वा तस्य मगारस्य इत्संज्ञा निषेधे सती प्रथमायाः एक वचन रूपम इसी प्रकार से आप सब बना रहे हैं। कर्मणि कृते, कर्मणि नकार में कर्म क्या होगा, चेतव्यः, चेतव्यः चयनीयो वा धर्मस्त्वया कर्मण्यर्थ है अत्र तव्यत् प्रतिकृते सति ची इत्यस्मात् धातोः, ची से इत्यस्मात् शब्दात् द्वादशधातुं कृते सति धातोः इत्यादि कृत्य वासरूप स्त्रियां कृत्याः कर्तव्य तयोरेव कृते धनुताः इति सूत्रत्रयाणां सहकारेण तव्यत्तव्यानि सूत्रेण तव्यत् प्रतिकृते तकारस्य स्वर्गार्थकत्वेन तशिक्षयन् कृते कृते लोपे च सति ची धन्तव्य इत्यवस्थायां आर्धातुकं शिष्यत्वेन तव्य तव्य इत्यस्य आर्संज्ञां कृते सार्धातुक आर्धातुकत्वेन ची इत्यस्य इकारस्य गुणे कृते चेतव्य चेतव्य वर्णसंज्ञां कृते तस्य कृतसमशास्त्रित्वेन प्रासंज्ञां कृते सति यतो हि अत्र तव्य प्रत्ययः कर्मणि आनीतः विहितो वा तस्मात् उक्ते कर्मणि प्रथमा है एक वचने पुल्लिंगे अत्र कर्म धर्म कर्म किं भवति धर्म भवति धर्मश्च पुल्लिंग शब्द अतएव चेतव इत्यस्मात् शब्दात् पुल्लिंगे सुकृते जाते सुप्रति कैसे लाएंगे सब लोग ज्ञा प्रत्यय प्रतिप्रश्च शौच स्वच्छ शब्द इत्यादि सूत्रेण सूत्र चतुष्टय सहकारेण सुप्रत्यय जाते चेतव्य सु सकार सरुत विसर्गे कृते चेतव्य है दुर्गम सिद्धम सारी प्रक्रिया फिर वहां तक बोलना पड़ता है सुबंध का। अब केली मर आया केली मर पक्षधन केली मर में क्या हुआ पाप की संज्ञा कौन करेगा दशक दीते रोग की संज्ञा हो गया पचेली मा बन गया स्वायत्पत्ति पचेली माहा जस लाया प्रथमा बहुचन रक्षा में पचेली माहा माशाहा पक्तव्य इत्यर्थ पकने योग्य है ये इसका अर्थ है भिदेली माहा सरला भेतव्य इत्यर्थ तो भिद्धा से क्या हुआ किसका फल दिखाने के लिए दृष्टान दे रहा है दिव्य धातु दिव्य धातु से केली मर आप करोगे तो क्या हुआ लघु उद्गुण नहीं होगा क्यों एली मर प्रत्यय जो बचा है वो कैसा है रूप बनेगा धीरे लिमाहा बहुवचन में ये भी रूप है क्योंकि वह जो कर्म है वह बहुत है सरला वृक्षा माशा बहुवचन है ना माश बहुवचन है सरल भी बहुत है इसलिए विजय लिमाहा सरला विजय लिमा विजय लिमऊ विजय लिमाहा नेतव्याय इत्यर्थ कर्मणि में प्रत्यय किया गया है कर्मणि प्रत्यय और एक कृत्य संजक प्रत्यय हमेशा बहुलगात होता है इसके लिए सूत्र ला रहे हैं कृत्यल्युटो बहुलम कृत्यल्युटो प्रथमा का बहुवचन बहुलम प्रथमा का एक वचन दो पदों वाला सूत्र है क्वचित प्रवृत्ति क्वचिद प्रवृत्ति क्वचित भाषा क्वचिद अन्य देव विधेर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलकम वदंती बहुल कथा का अर्थ क्या है सब बता रहे हैं बहुलम का मतलब यह होता है किसी किन्हीं रूपों में प्रवृत्त हो जाएगा सूत्र क्वचित प्रवृत्ति कहीं कहीं अब प्रवृत्त नहीं होगा क्वचित भाषा कहीं कहीं विकल्प से होगा और कहीं कहीं कुछ और ही प्रत्यय कर डाले क्वचित अन्य देव विधेर विधानम बहुधा समीक्षा विधियों के विधान को विधि का विधान को अनेक प्रकार से विचार करके बाहुलकम चतुर्विधम वदन्ति बाहुलक बहुलम शब्द से कहा हुआ विधियों को चार प्रकार का लोकान विद्वान लोग कहते हैं स्नान्ति अनेन इति स्नानीयं चूर्णम देखो स्नान्ति अनेन इति स्नानीयं चूर्णम करण में प्रवृत्त हो गया कर्ण में प्राप्त है क्या किन अर्थ प्राप्त होता है कृति संजय भाव और कर्म और यहां पर क्या हो गया कर्ण में भी हो गया स्नान स्नानीय अनियर प्रत्ये स्नानीय चूर्णम कृतलब्ध सूत्र से स्नात से करण अर्थ में भी बाल का तनिविकृत्य प्रत्यय हो गया अप्राप्त स्थल में प्रवृत्ति हो गया करणार्थ प्राप्त नहीं है ना कृति संचक प्रत्यय, करणार्थ में कृति संचक प्रत्यय प्राप्त नहीं, अप्राप्त में प्रवृत्ति हो गई और प्राप्त में अप्रवृत्त होता है। और पहले अप्राप्त अप्रवृत्ति के गौर स्थान दीयते अस्मयी, दीयते अस्मयी असने संप्रदान अर्थ में अप्राप्त का अप्राप्त प्रवृत्ति हुई और दानीय अन्य प्रत्यय हो गया दानियो विप्रह। यह चतुर्थी अर्थ में तृतीय चतुर्थ में अप्राप्त करण और संप्रदान अर्थ में उन अर्थों में प्रत्यय कर देना, इसका नाम ही बौड़ का अप्राप्त में प्रवृत्ति, ये क्वचित प्रवृत्ति का अर्थ है। और क्वचित अप्रवृत्ति में प्राप्त में अप्रवृत्त हो जाना, प्राप्त में है लेकिन वहां नहीं होता। और आगे का दृष्टांत नहीं दिया, क्वचित अप्रवृत्ति का दृष्टांत नहीं दिया आपको मूल में, क्वचित विभाषा क्वचित अन्य देव इनका दृष्टांत यहां नहीं दिया गया है, जैसे आएगा आगे बता देंगे। अचो यत, अचह पंचमी एक वचन, यत प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र। अजंत धातोर यत, अजंत धातुओं से यत प्रत्यय होता है, कृत्य संज्ञा वाला है ये भी। ची चैने धातु है, अदंत है ये, ची चैन इसकी धातु संज्ञा भी बुआ धातु से अजंत धातु ने, जो सही सूत्र ने क्या कर दिया कृत्य संज्ञा कर भाव और कर्मर्थों में यत प्रत्यय कर दिया। चीदन यत, चीदन यत, यत का यह बचा चीदन या आर्धत धातु संज्ञा हुई, सार्धत गुण हुआ, चेदन यह मिला दो छेय स्वायत्पत्ति। हाँ और भावार्थ ने बताया था ना हमेशा नपुंसकलिंग और प्रथमा का एक वचन का रूप चलेगा, चेयम बन गया चेयम। ईट यति, ईट यति, ईट प्रथमा का एक वचन, यति सप्तमी का एक वचन, यति परे आत ईक्षा, यत प्रत्यय प्रत्यय वे आदल धातुओं को ईत आदेश हो जाता है। आदंत धातु जैसे दा धातु, दा धातु से आपने बनाने हैं यत प्रत्यय लाया, दान करने योग्य या दान करना चाहिए इस अर्थ में दा धातु आपने क्या कर दिया दातुम योग्यम, ऐसा ले लो दानम कर्तव्यम, इन अर्थों में आप क्या करोगे दा धातु से यत प्रत्यय। अचो क्योंकि दा धातु अजंत है, अजंत प्रत्यय हुआ दादन यह है हा? दादन यह उस स्थिति में सूत्र लगा दिया आपने ईद यति दीर्घकार आदेश के दा के आखो दी यह हो गया दी यह और उसे गुण कर दो देयम बन गया। और उपदेश काल में आदन तो होना कोई जरूर नहीं, उपदेश काल में हो या लाक्षणी को वो भी को करेगा, इसलिए ग्लय हर्ष की दृष्टांत दे रहा है। उपदेश काल में क्या था ग्लई हर्ष क्षय ग्लई था, उसको क्या कर दिया आपने उपदेश है आदेश उपदेश अशित अशित प्रत्यय आ रहा यत, यत कैसा है अशित प्रत्यय, इसे ग्लय हो गया ग्ला वो आदंत हो गया, इसलिए उसको ईत कर दिया ग्ली धन यत, ग्लय का ग्ला ग्ला से ग्ली ग्लय था उसे कर दिया आपने पहले ग्ला और ग्ला को कर दिया आपने ग्ली, फिर गुण हो गया ग्लेयम सार्धकार धातु गये गुण करेगा देयम ग्लेयम, ग्लानी करनी चाहिए ग्लान करने योग्य है, इन अर्थों में भाव और कर्म अर्थ में आपने यत प्रत्यय कर दिया। और लाक्षणिक आप आदंतो चाहे उपदेश कारण आदंतो प्रतिपदोक्तो दोनों को ईत कर दिया और गुण होकर के देयम ग्लेयम ये रूप बन जाता है। ओ रजुपदा ओह पंचमी का एक वचन, अधुपदात पंचमी का एक वचन, दो पद वाला सूत्र। अवर्गांतात अधुपदात यत स्यात् नियत अपवाद है, अवर्गांत हो और अत्युपदा में हो ऐसे धातुओं से यत प्रत्यय होता है भाव और कर्म अर्थों में। ये हलंत है ना, ये अवर्गांत का मतलब क्या हुआ वो हलंत धातु होगा, जो हलंत है तभी हल और नियत सूत्र से आगे आ रहा है उसे नियत प्राप्त था, उसे बाद करके आपने यत विधान कर दिया। नियत तो कर दे तो वृद्धि होती और यत करने से वृद्धि नहीं होगी, ये अंतर होगा। दृष्टांत है शप धातु, शप आक्रोश है, शपथ के योग्य ये शाप देना चाहिए विसर्ग में शप धातु से प्राप्त नेत्र को अपवाद करके यत कर दिया गया। यत कर दिया होगा शप धन य मिला देंगे शप्य स्वादुत्पत्ति शप्यम भावर्थ में हो तो शप्यम कर्मर्थ हो शप्यम शप्ये शप्याणी फिर बनेगा। ये शप्य भी बन सकता है डिपेंड होगा ना वो कर्म जो है वो पुलिंग हो तो शब्द पुलिंग होगा, कर्म स्त्रीलिंग हो तो एक स्त्रीलिंग हो जाएगा, कर्म नपुंसकलिंग हो तो विभिन्न नपुंसकलिंग हो जाएगा। इसी वे दुर्लभस दुर्लभस प्राप्ति अर्थ में प्राप्त लभ धातु है ये भी कैसे है पवर्गांत है, लभ और शब कैसे हैं दोनों पवर्गांत और उदाहरण क्या है इन दोनों के और है ना उदाहरण आकार है वो भी कैसी आकार है रसु आकार है अत उपदान है अत उपदान है पवर्गांत ये प्राप्त नियत को अपवाद करके यत कर दिया गया शब्यम लभ्यम पाना चाहिए या पाने के योग्य है इस अर्थ में आपने क्या कर दिया शब्यम लभ्यम बना लिया। एतिस्तु शास्त्री दृजुषा क्या जुषा का पंचम के एक वचन क्या प्रथमा का एक वचन एप इन धातुओं से पर में क्या प्रत्यय हो जाता है एक मन इन गतौ धातु स्तु स्तुतौ स्तुई स्तुतौ शास अनुशिष्ठौ विंग वर्णे दिंग विदारणे जुष सेवाया इन धातुओं से क्या प्रत्यय इनमें कुछ अजंत है कुछ हलंत है ना एति अजंत है स्तु भी अजंत है वृद्धि ये चार अजंत है अजंत से यत प्राप्त था और जो हलंत है शास और जिश इन दोनों से रिहलो नेत के द्वारा नेत प्राप्त था प्राप्त नेत और यत दोनों का बात कर दे क्या क्या करने का फल अलग हो गया कित होने से गुणाधिकारी नहीं होंगे और पित्त स्वर भी भिन्न हो गया नेत और यत दोनों से स्वरित होता है और पित्त से सुपित अनुदात स्वर भिन्न हो जाए बच गए यदि भी यहां भी यहां भी क्या बच रहा है यह ही बच रहा है ना उनके नेत करो या यत करो या क्या करो तीनों में बचता है यह स्वरूप प्रत्यय इसलिए अस्वरूप प्रत्यय विकल्प से होता है ऐसा प्रत्यय नित्य बात करेगा पर क्या ये दोनों तो स्वरित है और ये अनुदात और यहां गुणाधिकारी होगा और यह वृद्धि होगी और यह दोनों का निषेध होगा यह अंतर यत में गुण होता है नियत में वृद्धि हो गया और क्यप में गुण वृद्धि निषेध हो गया एप या क्यप और क्यप करने का और विफल है पित करने का विफल है बता रहे देखिए अभी आ रहा है इन गतौ धातु ले लीजिएगा इन गतौ धातु से आपने क्यप कर दिया ये धन यह है कितना गुण नहीं हुआ कितवा गुण नहीं हुआ और पित्त के एक और लाभ दिखा रहे देखिए ह्रस्व से पितिकृति तो ह्रस्व से श्रुति एक वचन पिति सप्तमी एक वचन कृति सप्तमी एक वचन तुक प्रथमा का एक वचन ह्रस्व को तुक आगम हो पित कृत परे रहते ह्रस्वांत धातुओं को क्या होता है तुक आगम होता है तब कृत संजक पित प्रत्यय पर रहते हुए अब कैसा है कृत संज्ञक पित्त है ना क्यप क्यप का कृत संज्ञा भी है कृत्य संज्ञा भी है कृत संज्ञा भी है कृत्य संज्ञा करने से तो बाहर कर्मर्थ हो गया कृत संज्ञा करने का लाभ क्या है पितृत्व लेकर आते हैं यहां तुक्तागम हो गया पित्त हो गया धन्य मिलाद स्वादित्पत्ति इत्याह इत्याह इसी प्रकार से इत्याह श्रोतुम योग्यम गंतुम योग्यम इत्याह